से चुन ले कभी बातें लबों पे लिखी। होंठों से चुन ले कभी बातें लबों पे लिखी। मुझको बाहों में भर के मेरे दिल में उतर के, मुझको बाहों में भर के मेरे दिल में उतर के, प्यार मेरा तू पहचान। हाय जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। तुझे देख देख सोना, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क।